Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 6 października, minęła 7. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Kornel Morawiecki spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach. Bartosz Zmarzlik, trzecim w historii polskim indywidualnym mistrzem świata w jeździe na żużlu. Mieszkańcy Łodzi pisali wielkie dyktando tuwimowskie. Na wojskowych Powązkach w Warszawie pożegnano Kornela Morawieckiego, marszałka seniora Sejmu, założyciela i przewodniczącego Solidarności Walczącej. Podczas uroczystości pogrzebowej głos zabrał syn zmarłego, premier Mateusz Morawiecki. Twoje czyny, twoje dobro i wszystko, co nam zostawiłeś, jest silniejsze od śmierci. Zasiałeś ziarno, które wydało stukrotny plon, mówił szef rządu. Czerpałeś to ziarno z głębi naszej chrześcijańskiej wiary, naszej europejskiej kultury, tradycji, nauki. Wszystkie twoje czyny, twoje słowa, dobro, które dałeś innym, twoja walka o wolność wydała wielki plon. Ten plon rośnie, pęcznieje, potężnieje. Dlatego nasza miłość, twoja miłość jest silniejsza niż śmierć. Uroczystość pogrzebowa miała charakter państwowy. Trumnę z ciałem Kornela Morawieckiego przykrytą biało-czerwoną flagą na miejsce pochówku przyniesiono w asyście wojskowej. Wcześniej podczas mszy głosy zabrał m.in. prezydent Andrzej Duda. Kornel Morawiecki miał jasno sprecyzowany pogląd. Kraj, w którym nie z naszej woli stacjonuje kilkaset tysięcy obcych żołnierzy, w którym władze są dyktowane z innego wielkiego mocarstwa, gdzie władze dostają prikaz, co mają robić, to nie jest kraj niepodległy i to nie jest kraj suwerenny, a on chciał wolnej Polski. W czasie mszy świętej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił, że przywódca Solidarności Walczącej był człowiekiem niezwykłym. Jeśli spojrzeć na życie pana marszałka Kornela Morawieckiego z punktu widzenia polskich dziejów, to można powiedzieć, że przywrócił on w Polsce pewną bardzo ważną i bardzo silną, ale przez wiele dziesięcioleci nieistniejącą tradycję. To znaczy tradycję insurrekcjonistyczną, tradycję powstańczą. Kornela Morawieckiego żegnali m.in. działacze Solidarności Walczącej. Nie było dystansu między Kornelem a ludźmi, z którymi rozmawiał. Czy to był młodszy, starszy, no to był jakiś fenomen pewnego rodzaju. I nigdy się nie dało poczuć, że to, co człowiek mówi, czy do niego, czy że to jest nieważne. Nie było takich świąt, żeby z nami się nie dzielił opłatkiem, żeby na Wielkanoc nie przyszedł na jajko do nas. Zawsze mieliśmy z nim taki bliski kontakt. On zawsze był blisko ze wszystkimi i wszystkich znał. Kornel Morawiecki, przywódca Solidarności Walczącej w czasach PRL-u, działacz opozycji antykomunistycznej i kawaler Orderu Orła Białego, zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat. I zmieniamy temat. Bartosz Zmarzlik został indywidualnym mistrzem świata w jeździe na żużlu. 24-letni Polak zapewnił sobie pierwszy w karierze tytuł, awansując do finału Grand Prix Polski w Toruniu, czyli ostatniej rundy sezonu. W finałowym wyścigu zajął czwarte miejsce, a zawody wygrał niepokonany w sobotę Duńczyk Leon Madsen, którego Polak w klasyfikacji końcowej pokonał o 2 punkty. Zmarzlik tłumaczył, że ciążyła na nim duża presja. Uwierzcie, że to nie jest takie od środka łatwe i myślę, że z podwójną presją, bo jechaliśmy u siebie, PN Stadion, wszyscy mówili to samo, ale myślę, że to też dało taką wisienkę na torcie. Bartosz Zmarzlik jest trzecim w historii polskim indywidualnym mistrzem świata. Wcześniej po ten tytuł sięgali Jerzy Szczakiel i Tomasz Golob. Na koniec jeszcze zaglądamy do Łodzi. Kilkadziesiąt osób wzięło tam udział w wielkim dyktandzie tuwimowskim w Teatrze Nowym. W ten sposób uczczono rocznicę urodzin pochodzącego z Łodzi poety. Dyktando przygotowała profesor Katarzyna Kłosińska, językoznawczyni i przewodnicząca Rady Języka Polskiego. Uwaga, dyktuję. 125-lecie urodzin poety wszechczasów, arcypolaka i arcymistrza językowej wszechrzeczy. Spontaniczna decyzja. Wpadła w oko informacja o wydarzeniu, hasło tuwim. By przypomnieć, co po niektóre półzapomniane, choć gdzieniegdzie jeszcze wznawiane utwory. Sprawdzić się i pobawić. Dyktando było częścią projektu Ojczyzna Polszczyzna w hołdzie Julianowi Tuwimowi, realizowanemu dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dość pochmurno, miejscami głównie w północnej połowie kraju, a także na Podkarpaciu i Podhalu opady deszczu, w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach opady śniegu od 6 stopni na północnym wschodzie do 11 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Dzień dobry. Jest z nami również niezwykły gość, pan Marek Dyrzewski, muzykolog i znawca kompozytora świętogórskiego Józefa Zajdlera. Dzień dobry raz Witam jeszcze. Witam państwa. A także niespodzianka w postaci młodziutkiego gościa Gabrysia Balcerek, podopieczna festiwalu. Witamy cię pięknie, Dzień Gabrysiu. Dobry. Gabrysiu, jak trafiłaś tu na Świętą Górę? Jako skrzypaczka. Moja przygoda ze Świętą Górą zaczęła się 3 lata temu. I dzięki panu Wojciechowi Czemplikowi miałam przyjemność wystąpić tutaj na 11. Festiwalu Musica Sacromontana z orkiestrą warszawską Sinfonia Viva. Panie Wojciechu, to było odkrycie festiwalowe Gabrysia, jej talent? Z pewnością tak. Nikt nie spodziewał się, że tak młody artysta jak Gabrysia może wzbudzić tak wielkie pozytywne emocje i piękne owacje. Poskutkowało to tym, że dyrygent i równocześnie szef artystyczny orkiestry Sinfonia Viva, pan Tomasz Radziwonowicz, zaproponował nagranie wspólnie płyty, wspólnie z Gabrysią w jego autorskich aranżacjach, naprawdę z największymi przebojami muzyki skrzypcowej, poważnej. Skrzypce, to taki instrument życia twój? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Nie wyobrażam sobie życia bez skrzypiec, ogólnie bez muzyki. Właściwie u mnie przygoda z muzyką zaczęła się od śpiewu. Pokochałam śpiew i chciałam pójść w kierunku muzyki, poszerzyć znajomość przygody z muzyką. I postanowiłam zacząć grać na instrumencie. Właściwie podobały mi się bardzo skrzypce. Moja pani od śpiewu pokierowała mnie w kierunku skrzypiec. I tak właśnie zaczęła się przygoda ze skrzypcami. Pokochałam to od pierwszych dźwięków, można powiedzieć. Więc tak to się zaczęło. I poczułaś, że to jest ten instrument. To niezwykle trudny instrument. Patrzę na Wojciecha Czemplika, który też jest skrzypkiem. Bardzo wymagający instrument. Właśnie, wymagający. Wymagający poświęcenia bardzo wielu godzin ćwiczeń. No można powiedzieć, że trzeba całe serce i całą duszę oddać temu pięknemu instrumentowi, jakim są skrzypce. Nie miałaś tremy? Wielka orkiestra, fantastyczny maestro i ty jako solistka. Tak, oczywiście była trema, ale było to też wielkie przeżycie. Bardziej byłam podekscytowana niż myślę zestresowana. I nowe doświadczenia, nowe przygody i niesamowita muzyka z niezwykłą orkiestrą, jaką właśnie jest Sinfonia Viva. Trzymamy w dłoni twoją debiutancką płytę. Słowo wstępne napisał pan Marek Dyrzewski. Panie Marku, czy teraz to właśnie jest taka metoda, że młodzi wykonawcy nagrywają od razu płytę, starają się siebie pokazać? Ja myślę, że to powinna być taka metoda, natomiast czasem szczęśliwie się składa, że ona rzeczywiście się realizuje, no, dzięki pomysłowi i determinacji Wojtka Czemplika. Ja myślę, że to jest tak, jeżeli ktoś został obdarowany talentem, to jest powinność odnosząca się nie tylko do niego samego, to znaczy on musi pomnożyć te zdolności, które otrzymał od natury czy od Boga, ale też to jest odpowiedzialność pedagogiczna. Akurat tak się składa, że Gabrysia miała 2 wspaniałych pedagogów, ale też jest to odpowiedzialność społeczności. To znaczy my jesteśmy odpowiedzialni za rozwój talentu Gabrysi i za promocję. W związku z tym to jest po prostu najlepszy wariant, jaki się tu mógł zdarzyć, że właśnie festiwal, na którym zadebiutowała z orkiestrą, był też instytucją, która stoi za wydaniem tej płyty. Ale ja myślę, że nie byłoby tego, gdyby nie sposób, w jaki Gabrysia głosi piękno muzyki właśnie na estradzie. Dlatego, że ja zawsze mówię do starszych muzyków, że grając utwór po raz enty, ty musisz dla tego dzieła się za każdym razem od nowa narodzić. Musisz się zachwycić od nowa pięknem tego dzieła i musisz się dzielić tym swoim zachwytem z tymi, którzy ciebie słuchają. I myślę, że to jest właśnie przy wszystkich przymiotach gry Gabrysi dotyczących aparatu gry, techniki, jakości dźwięku, sposobu opowieści, treści muzycznej, to jeszcze właśnie ona udziela słuchaczom tę świeżość, ten zachwyt. Patrzcie, jakie to piękne i my się też wtedy zachwycamy dziełem, za którym stoi grająca, młoda, obiecująca, mająca moim zdaniem piękną przyszłość przed sobą skrzypaczka. A Gabrysia słucha, uśmiecha się, lekko się rumieni. Takie słowa zachęcają czy zobowiązują? Myślę, że i zachęcają, i zobowiązują. Będę miała okazję wykonać utwory, które właśnie będę wykonywać już po raz kolejny. Dlatego mam nadzieję postaram się przedstawić je w jeszcze innym świetle. A na płycie utwory, na płytę utwory wybierałaś sama czy z pomocą maestro? Z pomocą maestro, tak, tak. Czego można się, Gabrysiu, nauczyć od dyrygenta, który jednocześnie aranżuje niektóre utwory, od muzyków, kiedy się próbuje przed nagraniem? Na pewno pan Tomasz Radziwanowicz jest niesamowitą postacią. Nauczyłam się wielu rzeczy dzięki niemu, rzeczy muzycznych, także wiele ciekawostek technicznych. Opowiadał mi też wiele rzeczy z jego kariery skrzypcowej, muzycznej, więc byłam po każdej próbie z symfonią przepełniona wiedzą. A czego możemy życzyć na przyszłość młodej skrzypaczce pod skrzydłami Festiwalu Muzyka Sacramontana? Myślę, że wielu chęci do pracy, na pewno pokory i wytrwałości w ćwiczeniu i dążeniu do celów. A marzenia? Marzenia. Możemy zdradzić? Myślę, że konkurs Wieniawskiego. Myślę, że jest to po części marzenie każdego skrzypka. Więc jest to wielkie marzenie wystąpić w tym konkursie. Czasem jest tak, że sięga się bardzo wysoko w sztuce, niezależnie od konkursów. Droga konkursowa jest drogą ciernistą i czasem werdykty jurorów nie są adekwatne do rzeczywistej oferty, jaką reprezentuje artysta. Ja bym życzył Gabrysi, żeby ona do końca swojego życia zachowała tę radość gry i ten zachwyt nad każdą frazą, którą ona głosi, bo to właściwie konstytuuje sens jej istnienia w muzyce i żeby zachowała też tę pokorę. Bo każdy muzyk, każdy, nawet największy, zawsze znajduje się w sytuacji niedorastania do zadań, jakie stawia przed nimi arcydzieło. I to gwarantuje drogę bez końca. Wzwyż, wzwyż, wzwyż. To będzie premiera, absolutna premiera w programie trzecim. Gabrysia Balcerek ze swoją debiutancką płytą i utwór Piękny Rozmaryn. Jedną rzecz, że Gabrysia jest Wielkopolanką i ten festiwal, że tak powiem, promuje zmarłych Wielkopolan, którzy tutaj byli wykonywani kiedyś, a dzisiaj po raz pierwszy promuje Wielkopolankę młodziutką, która ma przyszłość. Jest dzisiaj zaczyna, jutro, pojutrze będziemy zachwycali się na pewno jej grą. Także to jest jeden jeszcze atut festiwalu na Świętej Górze. Gabriela Balcerek, debiutancka płyta, tylko w programie trzecim. Piękny Rozmaryn, Gabrysia Balcerek, debiutancka płyta tylko w programie trzecim Polskiego Radia, a w naszym studiu festiwalowym dzieje się wiele. Przychodzą goście, wybiegają, próba, końcowe, ostatnie przygotowania do kolejnego dnia festiwalu. Witamy muzyków, którzy dźwigają na swoich barkach najważniejszy koncert tego festiwalu, Nieszpory Józefa Zajdlera. Żeby słuchacze zidentyfikowali głosy z postaciami, poproszę, żeby się Państwo sami przedstawili, zaczynając od kobiety. Witam serdecznie, Agnieszka Relis, mezzosopran. Dzień dobry, Robert Gierlach, bas baryton. Michał Klauza, dyrygent. Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, dodam, jak to się u nas mówi, nasz dyrygent. Maestro. Absolutnie tak. To jest debiut na Świętej Górze na Festiwalu Muzyka Sacromontana. Bardzo przede wszystkim dziękuję organizatorom za zaproszenie, bo to ogromny zaszczyt i niesamowita przyjemność tu być artystycznie i nie tylko artystycznie, bo muszę powiedzieć, że na Świętej Górze czas płynie relaksująco. Tak, relaksująco. Jakoś ten pośpiech dnia codziennego zupełnie znika, mimo dużej ilości zajęć, bo mamy po dwie sesje nagraniowe dziennie, próba generalna i koncert, a mimo to człowiek zauważa, że zegarek przestaje mu być potrzebny. To bardzo miłe, bo myślę, że w życiu warto się czasami zatrzymać i zadumać. Ja z upodobaniem zadaję gościom, którzy są na festiwalu po raz pierwszy, to samo pytanie, bo my jesteśmy jako trójka po raz piąty. Jak to jest, kiedy przyjeżdża się właśnie w takie miejsce, trochę odcięte od ludzi, od cywilizacji może bardziej, kiedy próbuje się nagrywać płytę, a tu gdzieś jakiś gołąb fruwa pod sufitem, tu gdzieś w tle szczekają psy. Przede wszystkim jeszcze dodałbym do tego, że z panem Łukaszem Kurzawskim, naszym reżyserem nagrania, mamy ogromną pokusę pozostawienia dla państwa na płycie również dźwięku dzwonów, który w trakcie naszych nagrań czasami nam towarzyszy, a raz się nawet bardzo dobrze wpisał w końcowe takty jednej z części. Może warto byłoby zostawić w takim razie. Pani Agnieszka kiwa głową. Tak, fantastyczny pomysł, naprawdę, bo chyba raczej nigdy nie było akurat to brane pod uwagę, zawsze zatrzymywało się nagranie. Ja jestem już kolejny raz, już nie pamiętam dokładnie który, ale pierwszy raz w drugiej edycji brałam udział. Ale to fantastyczny pomysł jest z tymi dzwonami, jak najbardziej. Może warto byłoby utwór wpisać w czas i przestrzeń i na przykład wykonać go w takim czasie rzeczywistym, w jakim on był. Wpisać w całą liturgię, wpisać w to miejsce. Co Państwo na to? Ja często wykonuję rekwiem Mozarta w ten sposób, że jest utwór muzyczny mieszany ze stałymi częściami mszy świętej. I co, wykonuje się go inaczej wtedy? No oczywiście, że tak. I wtedy właśnie czuję się, dlaczego kompozytor dobrał akurat takie, a nie inne środki kompozytorskie do tej właśnie części mszy. Więc to jest bardzo ciekawy zabieg. Tak zresztą był chowany Fryderyk Chopin w Paryżu właśnie w trakcie takiej mszy łączącej rekwiem Mozarta i stałe części mszy świętej. Pani Agnieszko, czy utwory, które pani wykonuje, najróżniejsze, to jest cały wachlarz fantastycznych dzieł, wykonuje się inaczej w takim miejscu, do którego kompozytor tworzył dzieło, a inaczej na przykład na sali koncertowej? No tak, na pewno to jest miejsce szczególne tutaj. Jakiś taki duch kompozytora krąży i to się czuje. Poza tym akustyka tego miejsca również. Na przykład śpiewaliśmy poza właśnie Gostyniem, a żeśmy tutaj go nagrywali, no to troszeczkę było to inne faktycznie. Tu jest szczególne miejsce na takie utwory. Przede wszystkim muzyka wokalno-instrumentalna jest moim skromnym zdaniem o tyle łatwiejsza w przygotowaniu, ponieważ jeśli warsztat kompozytora jest dobry, to on doskonale muzycznie potrafi opisać sens słów, które tego dzieła dotyczą. Mamy do czynienia z nieszporami. Tu nawiążę do tego, co powiedział Robert. Fantastycznie byłoby właśnie tą modlitwę wykonać w czasie rzeczywistym, bo wtedy też dla wykonawców daje to zupełnie inny sens i odbiorców, i dla odbiorców również. bo słowo w dziełach wokalno-instrumentalnych jest najważniejsze i my pracując, nagrywając te nieszpory, bardzo na to zwracamy uwagę, żeby właśnie nawet realizując pewne fragmenty czysto orkiestrowe, charakteryzować to, o czym przed chwilą śpiewali, czy soliści, czy chór. I geniusz Zeidlera, moim zdaniem, polega na tym, że właśnie jego warsztat kompozytorski doskonale charakteryzuje treść, która w danej chwili jest przekazywana odbiorcy. My jesteśmy w takim gronie osób, które cały czas są w trakcie nagrań. To jest jednak, jeśli chodzi o aparat wykonawczy, bardzo wymagająca rzecz. Nam się wydaje, wyobrażamy sobie, że perkusja, gitara jedna, druga, cztery traki, 10 traków i wszystko można powtarzać do woli. A w przypadku orkiestry? Nieszpory są napisane na chór. Tu mamy ogromny zaszczyt występować razem z chórem kameralnym Schola Cantorum Gadanensis profesora Łukaszewskiego. Oczywiście z solistami Agnieszka Relis, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Tomasz Krzysica, Robert Gierlach i z orkiestrą Sinfonietta Krakowia. Więc tak jak pani redaktor wspomniała, nagrywanie muzyki w większym ansamblu, nie tylko w kilka osób, ale orkiestra plus chór plus soliści, niesie ze sobą trochę inne wyzwania niż praca w małym zespole. To wszystko wymaga trochę innego podejścia, bo również rola dyrygenta jest taka, żeby zebrać to wszystko w jedną całość, nie będę ukrywał, w dość krótkim czasie. I żeby muzyków cały czas trzymać w tej energii. Tak, to bardzo dobrze pani redaktor powiedziała, że to jest nawzajem uczestniczenie w wykonaniu i utrzymanie pewnej energii. I od dyrygenta w stronę orkiestry, w stronę solistów chóru, ale też w drugą stronę. Szybko trzeba podejmować decyzje. Czasami w trakcie ja pozwalam sobie na pewne zmiany, jakichś niuansów, mimo tego, że ustaliliśmy wcześniej co innego. I na bieżąco je korygujemy, ponieważ nam wszystkim, i wydaje mi się, że wszyscy to czujemy, że tak po prostu będzie lepiej. Tak i bardziej trafimy do słuchacza, przekazując słowa, które mamy do przekazania muzyką. A od solistów wymaga to też niebywałego skupienia, reakcji natychmiastowej? No właśnie, to jest ta dodatkowa trudność przy nagrywaniu dla śpiewaka, że często powtarza się wiele tych wersji. No i jesteśmy wdzięczni naszemu maestro, że nie doprowadza do tego, że w końcu wszyscy jesteśmy równo z orkiestrą, ale za to nieczysto i zmęczonym głosem. Dziękuję. To bardzo miłe dla mnie słowa. To jest ta tajemnica nagrań wielkich składów muzycznych, ale i mniejszych, ale z muzyką klasyczną, bardzo wymagających, bo my musimy słyszeć potem efekt końcowy jako dzieło piękne, natchnione, które nas zatrzyma od początku do końca. A czy z nut wyczytali państwo swojego własnego Józefa Zeidlera? Dużo życia w sobie mają, coś takiego, pomimo właśnie treści religijnej, takiej wiary może bardziej. Pogody, nie wiem, ducha. Pogody. Znaczy właśnie o pogody, o tak, tego mi zabrakło, dokładnie. No tak, i przy tym nie ma w tej muzyce jakiejś pompatyczności sztucznej. Wydaje mi się, że Józef Zeidler był po prostu skromnym człowiekiem, tak sobie go wyobrażam, a przy tym no po prostu bardzo dobrym kompozytorem. Ta muzyka jest przepełniona pogodą ducha, ale właśnie też tak jak powiedział Robert, nie ma pompatyczności. Ja bardzo często używam określenia w trakcie naszej pracy. Śpiewajmy to con entuzjazmu, z entuzjazmem. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu. Maestro, no to może szansa, żeby przenieść tego Zeidlera gdzieś na grunt, ja zagrać naprawdę w naszym studiu lutosławskiego. Z przyjemnością, ale tu pozwolę sobie nawiązać do tego, co pani redaktor powiedziała wcześniej. Jest coś takiego jak magia miejsca. Oczywiście można takie nagranie zrobić w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, ale to już nie będzie to samo miejsce, którym jest Bazylika na Świętej Górze. Czyli słuchacze zapraszamy tutaj, tak, i orkiestrę naszą, tak, radiową. Tak, i tak, tu nie ukrywam, że będę również o tym z organizatorami rozmawiał. Dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie Michał Klauza, pani Agnieszka Relis, pan Robert Gierlach. Bardzo pięknie dziękujemy państwu. Państwo biegną na kolejne próby, tak, a my czekamy na efekt końcowy Nieszporów Józefa Zajdlera. No to niech zabrzmią w takiej wersji, jaką my na razie posiadamy. O tej właśnie dawnej wersji opowiemy państwu za chwilę. Dziękujemy bardzo. Spory Józefa Zajdlera, a z nich Laudate. To jest ten Zajdler nieznany w tym roku, który ma swoją zupełnie niezwykłą historię. Panowie, patrzę się na Wojciecha Czemplika, na pana Marka Drzewskiego. Można powiedzieć, że to jest utwór, od którego wszystko się zaczęło? Dokładnie tak. Pozwolę sobie przypomnieć historię, ponieważ dokładnie mija 15 lat, kiedy ta oto winylowa płyta, która leży tutaj na stole, zagościła w klasztorze świętogórskim, zachwyciła nas, członków stowarzyszenia, księży Filipinów, i okazało się, że mamy żywą muzykę na nośniku, dzisiaj już nieobecnym, na płycie winylowej. Postanowiliśmy ten kawałek pięknej muzyki skopiować i wysłać między innymi właśnie do pana Marka Dyrzewskiego. Pan Marek Dyrzewski po przesłuchaniu tych nieszporów zachwycił się muzyką, przyjechał do nas na nasze zaproszenie tutaj na Świętą Górę. Mieliśmy okazję wspólnie przejrzeć archiwa i w ten sposób powstał festiwal, powstało stowarzyszenie i zaczęliśmy budować rangę tego niezwykłego kompozytora. Czym się pan zachwycił? No ja się zachwyciłem po prostu materią muzyczną, dlatego że oczywiście wiedziałem, że to nagranie, o którym wspomina Wojciech, ono nie oddaje piękna tego dzieła, dlatego że to jest nagrane jeszcze w konwencji w latach 60. przez duży chór filharmoniczny Arion, orkiestrę dość sporą, soliści też inaczej zupełnie śpiewający. To jest to nagranie, które my prezentujemy teraz słuchaczom. Tak. Natomiast trzeba pamiętać, że Kapela Świętogórska w czasach Józefa Seidlera to był zespół 24-osobowy. W tym byli śpiewacy i instrumentaliści, a więc była to obsada kameralna. Druga kwestia to jest ta, mianowicie, że dzisiaj, jeżeli mówimy o oryginalności czy autentyczności interpretacyjnej dzieła muzyki dawnej, to mamy przede wszystkim, bierzemy pod uwagę instrumenty, prawda? Następnie interpretacja, tak zwana poinformowana historycznie, ale nie bierzemy jednej rzeczy pod uwagę, mianowicie przestrzeni. Dlatego, że ta przestrzeń, czyli ta świątynia cudowna, to nie jest tylko zewnętrzne opakowanie wydarzenia dźwiękowego, które się dzieje, tylko ta architektura współkreuje pewne zjawisko dźwiękoprzestrzenne. Ona wpisuje się w to dzieło. Czyli kompozytor, komponując, miał na myśli całą aranżację, nie miał na myśli tego wnętrza, tylko po prostu profesor Tomaszewski mówił, że istnieje coś takiego jak dzieło przed dziełem i dzieło w dziele. Dzieło przed dziełem to jest właśnie ta faza, kiedy kompozycja dopiero świta w wyobraźni kompozytora i wtedy Józef Seidler słyszy to dzieło tu właśnie. To jest to locus, który się wpisuje. I dlatego atrakcyjność płyty, którą za chwilę Państwo będziecie mogli położyć u siebie na CD playerze, polega na tym, że ona po prostu niesie przestrzeń tego miejsca, prawda? I jest to obsada nie tak całkowicie kameralna jak wtedy, ale jednak kameralna. No i wreszcie dzieło wykonane w miejscu, gdzie w podziemiach są szczątki tego wielkiego mistrza. Podkreślam, wielkiego, bez nadużycia tego przymiotnika. I użył pan takiego określenia, że jest to właściwie wielkopolski Mozart. Kiedy ksiądz profesor Piotr Nawrot odkrył Pedro Abrila Tirado, w Królewskiej Akademii w Londynie powiedziano: Mozart Nowego Świata. Co takiego jest uniwersalnego w Mozarcie, że używa się tego określenia Mozart z Wielkopolski, Mozart Nowego Świata, Mozart XX wieku, nie bojąc się tego określenia Mozart? Ja pani powiem. Jest taka scena w filmie Amadeusz, kiedy Salieri przegląda partyturę Mozarta i on, papież muzyki Wiednia, gloryfikowany, pełen hołdów, widzi, że co prawda on posługuje się tymi samymi środkami co Mozart, te biegniki, figuracje i tak dalej, no ale to jest zupełnie inna dusza tej muzyki. Na tym to polega. To jest radość tego zgrupowania, to znaczy powołanego w wymiarze duchowym przez Filipa Neri, który właśnie wniósł tą nutę radości, radosnego przeżywania wiary do kościoła, do duszy człowieka, i wychowankiem tego typu postawy jest właśnie Seidler. A poza tym jeszcze jest jedna rzecz. Mianowicie domagał się tego od swoich współczesnych kompozytorów, a jest to krąg największych mistrzów późnego renesansu, Palestryny i innych, żeby łączyć prostotę z najwyższej miary kunsztem. I to jest właśnie cecha muzyki Józefa Seidlera. Prostota i niesłychane piękno po prostu. A sam Mozart mówił, że najtrudniejszą rzeczą w sztuce jest właśnie simplicitas, prostota. Ale w przypadku Józefa Seidlera ja zwracam uwagę na te daty 1786-1791. Ja bym tutaj przywołał takie określenie, którego autorem jest Winckelmann, teoretyk sztuki klasycyzmu, eine edle Einfalt und eine stille Grace. Mówi, to jest cecha klasycyzmu. To znaczy, to jest szlachetna prostota i nie rzucająca się w oczy wielkość dokonania artystycznego. To jest Zajdler. Dlatego to nie jest nadużycie, że mamy w Polsce naszego Mozarta. Gloria, nieszpory Józefa Zajdlera. Jest z nami, dobiegł również ksiądz Jakub Przybylski, który towarzyszy nam właściwie corocznie przy naszych trójkowych spotkaniach festiwalowych. Księże Jakubie, nieszpory. Każdy kapłan odmawia codziennie liturgię godzin, a więc jest to modlitwa uświęcenia poszczególnych części dnia. Rozpoczyna dzień wezwaniem, jutrznią, modlitwą w ciągu dnia, liturgią godzin. A wieczorną porą, mniej więcej po godzinie 16, mówimy, że to jest liturgiczny czas odmawiania nieszporów. Oczywiście w czasach współczesnych odmawiamy tę modlitwę brewiarzową w języku polskim. Rozpoczynamy ją od słów Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Następnie hymn, trzy psalmy, które kapłan odmawia albo samodzielnie, albo jeśli są odmawiane wspólnotowo, to wtedy w podziale na chór lewy i chór prawy. Następnie fragment Słowa Bożego, modlitwy, wezwania i modlitwa końcowa z błogosławieństwem. Nieszpory dla każdego kapłana, dla każdej osoby zakonnej to po prostu codzienna modlitwa wieczorna, kiedy dzień chyli się ku końcowi. Czy te nieszpory Józefa Zajdlera, który żył, mieszkał i komponował tutaj na Świętej Górze, mogłyby się wpisać w taką modlitwę tu na Świętej Górze, codzienną, naturalną, nie tylko jako wykonanie utworu festiwalowego? One po prostu, tutaj ten tryb przypuszczający jest niepotrzebny. One po to byłyby pisane. To była muzyka, która rozbrzmiewała w kontekście liturgicznym. Ona zdobiła swoim pięknem teksty psalmów. Można by do tego dodać, że kongregacja Filipinów powołana do życia tu na tym miejscu w roku 1668, sami Filipini mieli po prostu duchowo wzrastać, mieli się nieustannie modlić, ponieważ oratorium to jest miejsce modlitwy. Oratorium to jest miejsce, w którym każdy członek naszego zgromadzenia wzrasta duchowo, odkrywa ewangeliczną radość, o której tyle mówiliśmy, po to, żeby potem ją nieść innym. A fundatorzy tego miejsca, przypomnę, że były to rodziny Konarzewskich, Opalińskich, Mycielskich, przeznaczały niemałe środki również na to, aby ta modlitwa nie tylko była kontynuowana, lecz towarzyszył jej najwyższy wymiar artystyczny. I w naszych zapiskach, kronikach odnajdujemy takie wezwania czy takie wskazania, iż jedna z rodzin fundatorów zapragnęła, aby nieszpory jako kompozycje muzyczne były wykonywane w każdą sobotę. Warto dodać, że przecież są takie zapiski, które planują cały dzień muzyka, kapelisty, śpiewaka, a więc od wczesnych godzin porannych do późnowieczornych. Każda godzina w święto i w dzień powszechny przypisana jest do określonej czynności. To podkreślę, że to nie są tylko msze święte, nieszpory, ale to są również symfonie, bo była też taka tradycja, że muzyka wykonywana przez kapelę świętogórską to była muzyka świecka, tutaj grana na ganku przed Świętą Górą. Więc marzy mi się taki festiwal, że ta kapela świętogórska od wczesnych godzin porannych do zachodu słońca będzie muzykować dla gostynia i oczywiście dla festiwalu. Wymagające, ale możliwe do zrealizowania. Jeśli tylko postawimy warunek, że na pierwszym miejscu dla chwały Bożej, bo to jednak jest priorytet dla Świętej Góry, dla tego miejsca. Dla nas, dla Filipinów tutaj mieszkających, spotkanie z muzyką Józefa Zajdlera i z kompozycjami pochodzącymi z naszej biblioteki muzycznej to jest również bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie odkrywania naszej duchowości. Nieszpory to najwybitniejszy albo jeden z największych osiągnięć kompozycyjnych Zajdlera? Nie mogę tak powiedzieć, dlatego że pamiętajmy, że samym Zajdlera znanym nam jest 5 edycji nieszporów. 5. Z czego to wynika? Przecież to są te same teksty, prawda? A troszkę inna za każdym razem muzyka. No to jest realizacja konsekwentna tego imperatywu wielokrotnie pojawiającego się w Księdze Psalmów Cantate Domino Canticum Novum. Śpiewajcie Panu pieśń nową. To znaczy za każdym razem można skomentować dźwiękiem te same teksty psalmów, których powiedzmy przesłanie jest niewyczerpalne. To jest po prostu zachwyt nad głębią teologiczną właśnie Księgi Psalmów. Nieszpory to jest medytacja właśnie nad psalmami i proszę zwrócić uwagę, że psalmy, co to są psalmy? Psalmy są to poematy, które zrodziły się z muzycznego natchnienia. Psallo psallein po grecku, trącam strunę instrumentu. Atrybutem Dawida jest harfa, czyli z muzycznego poruszenia rodzi się piękna religijna poezja. Nie ma tak, że na początku było słowo. Tu na początku jest muzyka, a potem jest słowo. Słowo, które promieniuje muzyką u wielu mistrzów, pięciokrotnie u samego Zajdlera. Ja może tytułem zakończenia, minęło 60 lat od pierwszej wersji nagrania tych nieszporów. Być może za 60 lat będzie nowe spojrzenie na tę piękną muzykę i kolejna edycja tych nieszporów. Mamy nadzieję, że ta muzyka wpisze się w odkrywanie właśnie polskiej muzyki XVIII i XIX wieku. A przed nami jeszcze jeden koncert, dzisiaj wieczorem. Zupełnie w innym charakterze. Skąd gospel pojawia się na festiwalu Muzyka Sacromontana? Z pewnością jest to powiew Ducha Świętego w sercu naszego dyrektora artystycznego Wojciecha Czemplika. Chcemy popularyzować różne gatunki muzyczne, tak można powiedzieć. Dla nas, dla oratorianów, muzyka służy do łowienia dusz, tak jak mawiał święty Filip. Chcemy opowiadać wielkie treści związane z Ewangelią, ewangelizować przy pomocy muzyki, a więc ta formuła oratoryjna jest bardzo, bardzo szeroka. Prezentujemy muzykę z różnych obszarów kulturowych, różnych wrażliwości. W czasie tegorocznej edycji festiwalu była również misa kubana, o której wspominaliśmy naszym słuchaczom. A zakończenie festiwalu to wielka eksplozja radości, entuzjazmu. I także będziemy w czasie tego koncertu przywoływać opieki Matki Bożej, która cieszy się każdym poruszeniem ku dobru. Dziś godzina 18:30. Święta Góra w Wielkopolsce, archidiecezja poznańska, piękna barokowa bazylika. Wystarczy tylko przyjechać, aby doświadczyć niezwykłej atrakcyjności tego miejsca. Nie trzeba rezerwować miejsc, wszyscy mogą przybyć. Bazylika pomieści 1500 słuchaczy. Księże Jakubie, a księża Filipini, wszyscy już wykształceni z historii muzyki? My przede wszystkim muzyką się modlimy. Mamy w naszych szeregach współbraci, którzy są wykształceni muzycznie, ale historia naszego zgromadzenia także i to podkreśla, że jesteśmy otwarci na ludzi świeckich. Oratorium to jest miejsce, w którym zapraszamy do współpracy osoby świeckie. To jest dla nas wielka radość, że możemy na Świętej Górze gościć i pana Marka Drzewskiego, i wspaniałych solistów. kilkanaście lat temu jeszcze o tym nie marzyliśmy, rozpoczynając naszą drogę z Zeidlerem. A za rok jubileusz. Za rok jubileusz. Zaczniemy o tym jubileuszu myśleć już jutro w poniedziałek, kiedy będziemy bazylikę sprzątać po festiwalu. Cała technika opuści świątynię. Każdy rok jest dla nas ważny i każdy rok jest związany z nowymi pomysłami. Pan Marek Dyrzewski patrzy się na pana. Jaki według pana był ten Józef Zeidler jako człowiek? No, ja myślę, że my mamy bardzo małe przesłanki do tego, żeby sięgać do faktów historycznych. Jedna rzecz jest niewątpliwa. To jest muzyk wychowany przez tutejsze środowisko, bo kapela, jak powiedziałem wcześniej, działała nie tylko jako aparat wykonawczy, ale też jako konserwatorium sui generis. Ona sama sobie kształciła kolejne generacje i młody Zeidler tutaj zdobywał wiedzę. Więc jaka to musiała być wspaniała instytucja, skoro wykształciła tak znakomitego muzyka? Druga kwestia, no ja myślę, że takim zwierciadłem duszy tego kompozytora jest jego muzyka. To jest muzyka właśnie pełna radości. Muzyka lekka, promienna, taka świetlista, powiedziałbym, a więc w duchu, duchowości świętego Filipa Neri, który był takim apostołem Rzymu, który poprzez radość właśnie przyciągał ludzi do Boga. I jeszcze jedna rzecz jest bardzo charakterystyczna. To jest też idea Filipa Neri, mianowicie ogromne dowartościowanie znaczenia dźwięku muzycznego w głoszeniu dobrej nowiny. Przez piękno do prawdy, to znaczy przez piękno muzyczne do prawd bożych. Boże prawdy w blasku muzycznego piękna. No i tej idei służył całym sercem ten wielki i w jakimś sensie też święty dla mnie człowiek, dlatego że kto pisze tak wspaniałą muzykę, kto takim pięknem muzycznym prowadzi ludzi do Boga, to niewątpliwie jest jednym z tych, którzy przynajmniej zasługują na określenie beati, czyli błogosławieni. Marek Dyrzewski, muzykolog, znawca Józefa Zeidlera, kompozytora świętogórskiego, Wojciech Czemplik, dyrektor artystyczny festiwalu, Jakub Przybylski, dyrektor stowarzyszenia? Festiwalu, choć nie jest to najważniejsze. Bardzo pięknie dziękujemy i jako, że dziś zapraszamy na koncert, który będzie zamykał całe wydarzenia, będzie to koncert w stylu gospel, no to niech naszą opowieść też zakończy muzyka gospel. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Hallelujah. Savior up, he's worthy. Our Savior up, he's worthy to be praised. Jan Pniewski, dzień dobry. W dniu dzisiejszym w Rzymie rozpoczyna się synod biskupów poświęcony Amazonii, a w gościu niedzielnym o tym obszarze świata oraz o problematyce rzymskiego spotkania pisze Beata Zajączkowska z Radia Watykańskiego. Teren Amazonii odpowiada powierzchni Europy. Mieszka tam 35 milionów ludzi, z których około 3 milionów to rdzenni mieszkańcy należący do 390 szczepów i plemion. Ponad 130 grup etnicznych z własnej woli żyje w izolacji od świata. Wszystkie te ludy mówią 240 językami. W Amazonii powstaje 1/3 deszczów zasilających naszą planetę. Znajduje się tam 20% niezamarzniętych wód słodkich, 34% pierwotnych lasów, w których żyje 30% fauny i rośnie 50% flory świata. Region ten ma więc wielkie znaczenie dla całej planety. Podjęcie refleksji nad jego przyszłością oznacza zajęcie się także przyszłością całej Ziemi, pisze autorka. Synod zachęca nas też do odkrycia prawdziwego oblicza Amazonii. Trzeba jasno powiedzieć, że brazylijska Amazonia nie jest już katolicka, gdyż większość populacji należy do wspólnot zielonoświątkowych. Tak podkreśla cytowany przez Beatę Zajączkowską biskup José Luis Ascona z Brazylii i wskazuje, że w dokumencie roboczym, który jest punktem wyjścia dla synodalnej dyskusji, wybrzmiewa nostalgia za Amazonią, której już nie ma, a także próba idealizowania jej mieszkańców. Opisując aktualne problemy tamtejszego kościoła, autorka zauważa, że wedle szacunków 70-80% wspólnot w regionie Amazonii pozbawionych jest opieki duszpasterskiej i nie ma możliwości udziału w Eucharystii. Wynika to z braku rodzimych kapłanów, a także zmniejszającej się liczby misjonarzy. Rodzi to poważne wyzwania, które wybrzmiewają w dokumencie roboczym, gdzie wspomniano o możliwości udzielania święceń kapłańskich tzw. viri probati. Ewentualnymi kandydatami do święceń byliby mężczyźni starsi, żonaci, darzeni szacunkiem przez wspólnotę, w której przewodniczą nabożeństwom Słowa Bożego, towarzyszą rodzinom i młodzieży, koordynują pracę duszpasterską, faktycznie odgrywając rolę proboszczów. Chodziłoby więc właściwie o potwierdzenie istniejącej sytuacji. Nie oznaczałoby to likwidacji celibatu w kościele, gdyż chodzi jedynie o konkretną rzeczywistość Amazonii, która ma skomplikowaną sytuację. Czytamy na łamach gościa niedzielnego. Poziom przemocy rówieśniczej w polskich szkołach należy do najwyższych w Europie, a relacje w pracy nad Wisłą są bardzo często toksyczne. To, że empatii musimy się dopiero nauczyć, pokazała również akcja Nie świruj, idź na wybory, pisze Piotr Wójcik w Przewodniku Katolickim. Co piąty uczeń w Polsce jest ofiarą znęcania się kilka razy w miesiącu, a co dziesiąty odczuwa to regularnie. Bardzo niewielkim pocieszeniem jest to, że akurat w Polsce mamy do czynienia głównie z przemocą psychiczną. Każdy, kto kiedykolwiek doznał przemocy psychicznej, wie, że słowa mogą ranić bardziej niż ciosy. Nic więc dziwnego, że samopoczucie polskich uczniów jest jednym z najgorszych w Europie. Prawie 30% nastolatków powyżej 15 roku życia czuje się źle więcej niż raz w tygodniu. Pod tym względem gorzej jest tylko we Włoszech i na Węgrzech, czytamy dalej. Relacje w pracy również często oparte są na wykazywaniu wyższości nad kolegami, koleżankami lub nad podwładnymi. Wiele z tych czynów nie musi formalnie nosić znamion mobbingu. Od zwykłe pokazanie koleżance z biura, że się nie zna lub wykonuje zadanie najgorzej z załogi. Albo oczekiwanie od załogi, że będzie wykonywać zawyżone normy. Oprawca z miejsca pracy nawet nie zdaje sobie sprawy, że robi coś złego. W końcu szef powinien być wymagający. Na tym właśnie polega deficyt empatii, pisze Piotr Wójcik. Pod względem ogólnej jakości relacji społecznych Polska wypada bardzo słabo na tle krajów OECD. Według najnowszej edycji Better Life Index w kategorii wspólnota Polska jest siódma od końca. Gorsze relacje między obywatelami są jedynie na Węgrzech, w Turcji, Chile, Meksyku, Grecji i Korei. Czytamy na łamach Przewodnika Katolickiego. Zapraszamy do reklamy. I ta droga też? Tak. I miasta, i odnowione miejsca, i firmy, i wielkie inwestycje. I to wszystko ten bank? Tak, BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. Od 95 lat wspieramy rozwój Polski i Polaków.